Chayaka, kafe saka saka okoniko. Kensumo muke ma insumo popolipo. Ola kensumo tumo kisu, kiko kiko. Shimena kenchepwe oke. Tuma wanyata, kekeke mamu emingi kekwa. Mama mama, eke mingi ada. Our missing children, eh, mata mata. Kungomi o kungo kungomi o kungomi o kungo kungomi kungomi beje je je je je mama mama eje je je je je ke pa ke pa ke pa pa pa pa pa pa kafe saka saka okoniko kensumo muke ma insumo popolipo ola kensumo tumo kisu kiko kiko shimena kenchepwe oke tuma wanyata kekeke mamu emingi kekwa mama mama eke mingi ada our missing children eh mata mata kungomi o kungo kungomi o kungomi o kungo kungomi kungomi beje je je je je mama mama eje je je je je je opreta ata mensa kesu wono ni viole ni keko mandana from Ghana kewo yedo afine moko we ya bi o we ne football wo be shi wo mesele today be today la la wa jojo mo seke ni na mi lo ye wo la mi ni wo won je keche aje wo kwa wa ele mi e aje Baba ele mi na mi lo ye wo la mi wo won je keche kungomi o kungo kungomi o kungomi o kungo kungomi kungomi beje je je je je mama mama eje je je je je kafe saka saka okoniko kensumo muke ma insumo popolipo ola kensumo tumo kisu kiko kiko shimena kenchepwe oke tumo wanyata kekeke mamu emingi kekwa mama mama eke mingi ada our missing children eh mata mata kungomi kungo kungomi kungomi kungo kungomi kungomi beje je je je je mama mama eje je je je je chayaka chayaka chayaka chayaka kungomi kungo kungomi kungomi kungo kungomi kungomi beje je je je je mama mama eje je je je je Peter